Леонид Васильевич, день добрый. Добрый день. Рады я бачить вас в нашей студии. Шановні сябры, у нашай серыі літаратурных гутарак «Кантэкст» сёння гостем Леонід Васильевич Дранько-Майсюк і ў студыю Всеволод Стебурака і Анатоль Івашенко. Леонід Дранько-Майсюк нарадзіўся ў 1957 годзе ў Давыдгарадку, паэт-эсэіст. Скончыў Давыдгарадоцкую сярэднюю школу, працаваў на Давыдгарадоцкім заводзе слясарна-мантажных інструментаў. У 75 годзе паступіў на завочнае аддзяленне паэзіі літаратурнага інстытута ў Маскве. Служыў у арміі. Пасля дэмабілізацыі перавёўся на стацыянарнае аддзяленне літінстытута, які скончыў у 82 годзе. З 82 па 2002 рэдактар выдавецтва «Мастацкая літаратура» з жніўня 2002 на вольнай працы. Дэбютаваў вершамі ў Столінскай раённай газеце «Навіны Палесся» ў 72 годзе. У рэспубліканскім друку выступіў у 75-м у газеце «Чырвоная змена». Аўтар 16 кніг, у тым ліку зборнікаў паэзіі «Вандроўнік», «Над пляцам», «Тут», «Цацачная крама», «Натуральна, як лінія небасхілу» і іншых. Найперш хацелася б запытацца вось з таго, што прагучала ўжо ў гэтай біяграфічнай даведцы, а менавіта пра вашую вучобу ў літаратурным інстытуце, пра такі даволі непросты як бы ваш гэты вучэбны лёс, што вы павучыліся, потым схадзілі ў войска, потым як бы ізноў скончылі гэты літінстытут. Па-першае, гэта не так часта бывала для беларускіх аўтараў, праўда, каб от з Менску людзі прыязджалі ў Маскву вучыцца, і, відаць, не заўсёды, каб яны потым вярталіся ў Менск. От, калі ласка, раскажыце пра ось гэты свой перыяд жыцця. Тыя гады, якія я правёў у Маскоўскім літаратурным інстытуце, гэта мае шчаслівыя гады. Гэта дзівосны час. Гэта выдатныя сябры, гэта выкладчыкі, якіх я адразу палюбіў. Амаль за кожным выкладчыкам я радок у радок запісваў іхнія лекцыі, і гэтыя літінстытуцкія шыткі захоўваюцца ў маім архіве па сённяшні дзень. І тыя выкладчыкі былі для мяне людзьмі, аўтарытэтнымі. Аднойчы выкладчык рускай літаратуры Владзімір Гусев сказаў: «Калі вы не чыталі раманы Пруста, то вы не можаце сябе лічыць інтэлігентнымі людзьмі». Божа мой, Пруста я не чытаў. Скончыліся заняткі з Тверского бульвара, я паляцеў на Арбат, у Стараканюшаны завулак, там жыла пісьменніца Лідзя Алексеевна Абухова. Я папрасіўся: «Лідзя Алексеевна, дайце, калі ласка, мне хоць адзін раман Пруста, бо я хачу сябе лічыць інтэлігентным чалавекам». Канешна, Лідзя Алексеевна дала мне другі раман за этой знакамітай серыі «У пошуку страчанага часу». Гэта грунтоўны том, старонак 700. І я пачаў тут жа чытаць, да мяне далучыўся мой сябар Віктор Галантар, і мы за двое сутак прачыталі гэты раман Марселя Пруста, і тут жа адчулі сябе інтэлігентнымі людзьмі. Гэта была школа вольнамыслярства, літаратурны інстытут. Гэта быў час, калі Савецкім Саюзам кіраваў Леонід Ілліч Брэжнеў. Час вядомы, але тым не менш выкладчыкі літінстытута, заходзячы на кафедру, прамаўлялі: «Чытайце Біблію», хаця Біблія не была ў праграме. «Чытайце творы Александра Салжаніцына». Яны не баяліся ў поўны голас пра гэта гаварыць. От. І мы, дзякуючы ім, чыталі Біблію, чыталі забароненых пісьменнікаў. Аднойчы іншы выкладчык сказаў, што лепшую кнігу пра творчасць Гоголя напісаў Андрэй Белы. І эта кніга в адным толькі паасобніку знаходзіцца ў чытальнай зале. Тут побач у двары літінстытута. Канешна ж, пасля заняткаў я зайшоў у чытальную залу, узяў гэтую кнігу. Это было выданне 1933 года. Як сёння памятаю, было такое ў Ленінградзе выдавецтва «Акадэмія». Андрэй Белы, «Лук зелёны» пра стылістыку Гоголя. І прачытаў гэтую кнігу. Так што гэта быў час, калі набіраліся веды літаратурныя, творчыя, жыццёвыя. Вакол былі выдатныя людзі, вакол Масква, якую да канца савецкая ўлада не знішчыла. Шмат цэркваў і шмат касцёлаў былі занядбаныя, але ўсё-такі на адсотках 85 Масква заставалася Масквой, і сам гэты вялікі горад таксама уплываў. І я тады зразумеў, што вяртаюся ў Беларусь, ведаючы, што гісторыя Беларусі схаваная, забаронена, ведаючы, што сфера ўжывання беларускай мовы катастрафічна звужаная і не ў тым нашая віна. І мы ведаем, хто ў гэтым вінаваты, але тым не менш трэба вучыцца у тых людзей, якія, не гледзячы на свае таксама вялікія страты, ўсё-такі ўсё робяць дзеля таго, каб сфера іхняй культуры пры любой палітычнай уладзе была дастаткова шырокай. От, дык вось лепшыя прадстаўнікі рускай інтэлігенцыі, яны ва ўсе часы умелі прастору свае нацыянальнай культуры і паглыбляць, і пашыраць, і шчодра яе дарыць прадстаўнікам іншай нацыянальнасці. Так што слава літаратурнаму інстытуту. У звязку з гэтым хачу запытацца, не было спакусы уліцца ў рускую літаратуру? Была. Так прагучала гэта вот смачна ўсё, што кінь гэту беларускасці. Была спакуса, была ў тым плане, што ўсё тыя цудоўныя сябры, з якімі я сябраваў, паэт Юра Кабанкоў, вось Анатоль Іващенка напісаў пра нашу сумесную кнігу. Так. Выдатная была кніжка. Выдатную рэцэнзію, якая была надрукаваная, аналітычная, глыбокая, тонкая. Анатоль, была ваша рэцэнзія пра нашу з Юрым Кабанковым кнігу. Дык вось Юра Кабанков, Міша Папов, Сергей Казначеў, іншы мае сябры, яны знаходзіліся, так сказаць, вот у гучанні цудоўнай рускай мовы. Я сваіх сяброў любіў, я чытаў шмат рускай класікі, выдатных сучасных рускіх пісьменнікаў, таго ж, напрыклад, празаіка Юрія Казакова. І а тут яшчэ было, вот уже в апошні час яны усе здзіўляліся, мае сябры, як ты хочаш пакінуць Маскву і паехаць у Мінск? Масква – цэнтр усяго. А для того, каб застацца ў Маскве, на што толькі маладыя людзі не ішлі? Яны засноўвалі фіктыўныя шлюбы, яны шукалі прапіску і выкарыстоўвалі дзеля гэтага любыя маніпуляцыі. А ты, маючы прапіску, я ў той час ўжо быў жанаты з масквічкай, мая жонка Вольга з Масквы, была кватэра, было дзе жыць, была прапіска і амаль была праца. Мы цябе не разумеем, куды ты едзеш. Ну, таму што для іх Беларусь, пры ўсёй павазе, да іх не проста перыферыя, правінцыя. Ну, яны ведалі толькі аднаго Васіля Быкава, ведалі, канешна, Караткевіча, ведалі Алеся Адамовіча, чыталі смаленне Віпрука у перакладзе Валентина Тараса «У дружбе народаў» і, па-моєму, ўсё на гэтым. Ведалі Владзіміра Некляева. Ну, ведалі Владзіміра, які таксама вучыўся, які таксама вучыўся ў літаратурным інстытуце, але Беларусь для іх, як і Украіна, як і ўсе астатнія савецкія рэспублікі, это было далёка, незразумела, бо ўсё жыццё, творчае жыццё адбывалася з пункту іхняга гледжання менавіта ў Маскве. І раптам ты, да ты ж цудоўна валодаеш рускай мовай, да ты неблага пішаш па-руску. Я там пісаў некія рэцэнзіі. Вот. І гэтак далей. От, я кажу, не, хлопцы, я ўсё-такі паеду ў Мінск. Ну чаму ты ды паедзеш? Ну я кажу, тады ў мяне не было такой грунтоўнай і такой суладнай нацыянальнай беларускай праграмы, коротка выклаўшы якую, яны б зразумелі, чаму мне хочацца ехаць ў Мінск. Ну, я просто сказаў ім, ну, я беларус, я хачу жыць у Мінску, я хачу пазнаёміцца з Ігарам Лучанком і Алесем Адамовічам, чамусьці згадаў гэтыя два імёны. Мая жонка напалову беларуска і спакойна пакідае Маскву. Тады я не мог ім растлумачыць, чаму я хачу вярнуцца і не буду сёння хлусіць, аглядаючы ўжо пражытыя гады, што я ведаў, што я хацеў падымаць беларускую літаратуру, што я хацеў развіваць беларускую мову. Я просто хацеў вярнуцца з Масквы ў Мінск, каб пазнаёміцца з кампазітарам Ігарам Мучанком і пісьменнікам Алесем Адамовічам. Цудоўная гісторыя. І можна працягнуць, што далей з Ігорам Лучанковым у вас уже была даволі плённая супраца, вас як паэта-песенніка. Можа, давайце пра гэта тады далей пагаворым. Ой, сапраўды, я пазнаёміўся з Алесем Адамовічам і з кампазітарам Ігорам Лучанковым. Мы пасябравалі. І так сталася, шчасліва адбылося, што мы разам напісалі некалькі песень, і адна з іх, гэта полька беларуская, 1 студзеня 1993 года, я ўспомніў, што не павіншаваў сваю, забыўся павіншаваць сваю маму з Новым годам і вырашыў, ну, проста скласці для яе верш пра польку беларуску, пра той танец, які яна вельмі любіла. І вось склаўся імгненна гэты верш. Я зразумеў, што гэта песня. Пазваніў Ігару Лучанку, ён мяне спытаў: "Ты гэты верш іншым кампазітарам не паказаў?" Я кажу: "Не". "Тады, калі ласка, Лёня, будзь праз 10 хвілін у мяне і са сваёй вуліцы Леніна, праз 10 хвілін". Я ўжо быў на вуліцы Янкі Купалы у Ігора Міхайловича. Ён вельмі за кароткія хвіліны, севшы за раяль, прайграў усе полькі, якія ён ведае, ён выдатны музыкант, усе полькі, якія ён ведае, і знайшоў сваю польку, тут жа іграючы. І нарадзілася полька, і гэтую песню з поспехам па сённяшні дзень выконвае ансамбль «Сябры» Анатоль Ярмоленка. І, ну, не магу не згадаць і такую, так сказаць, такі прыемны для мяне выпадак, калі эта песня з'явілася і ўжо загучала, мой бацька мне пазваніў па тэлефоне. Ён ніколі мне не званіў, звычайна маці званіла вельмі часта. І тут бацька звоніць. Я напалохаўся, думаю, нешта здарылася, нешта зрабілася. Ён кажа: "Лёня, ну ты напісаў песню. Это ж не песня, это нейкая радасць. Слухай, я тут на базары прадаю насенне кветак у Давыдгарадку. У мяне гандаль як пайшоў, людзі падыходзяць і все пытаюцца: "Это твой сын напісаў польку беларуску?" Я кажу: "Это мой сын". І тут же ў мяне купляюць. Так што, бачыце, творчасць уплывае на эканамічныя паказчыкі, не толькі ўвогуле можа ўплываць, так сказаць, на эканамічныя паказчыкі краіны, але і кожнай асобнай сям'і. І бацьку это вельмі цешыла і вельмі, вельмі радавала. Я думаю, што такое прызнанне бацькоўскае важыць больш, ну, прынамсі, не менш за ўсю чым слухацка-чытацкую аўдыторыю. Так? І чым ацэнкі літаратурных крытыкаў. Ну і пасля, канешна, у тыя часы, калі мы часта выступалі на тэлебачанні, я кажу, мы, это Владзімір Некляев, это там Леонід Пранчак, Алесь Бадак, іншыя паэты, я зразумеў адно, што это доўга быць не можа, это наше жыццё на тэлевізійным экране і ўдзел у гэтых папулярных праграмах «Песню берыце з сабой», але это трэба скарыстоўваць. Таму што гэтыя праграмы былі настроеныя, яны пачыналіся тады, калі тэлебачаннем кіраваў Генадзь Бураўкін, калі вяла гэтыя праграмы наша цудоўная Зінаіда Бандарэнка, калі аўтарам гэтых праграм была Людміла Палковнікава. Всё было накіравана на прапаганду беларускай мовы праз беларускую песню, і былі поўныя залы. Поўныя залы, а з улікам тэлебачання і з улікам таго, што не было інтэрнэт-прасторы тады, беларуская мова пашыралася. І таму, не гледзячы ні на што, што эта работа, гэтыя паездкі забіралі шмат часу, я ездзіў, атрываўся ад пісьмова стала, выходзіў на сцэну, таму што тады ўжо мне свядома хацелася, каб з маіх вуснаў, каб з вуснаў маіх калег гучала прыгожая беларуская мова. І я вам болей за тое скажу, што такое эстрада, калі яна разумная і калі яна нацыянальная. У 1984 годзе я ўдзельнічаў у так званым літаратурным свяце «Іркуцкі мерыдыян». Гэта была свята літаратуры ў далёкім пры байкальскім Іркуцку. Там удзельнічалі знакамітыя на той час, і мусіць жа знакамітыя на гэты час пісьменнікі. Скажам, перада мной толькі што выступілі ва ўніверсітэце тады Віктор Астафьев, знакамітый празаік Віктор Астафьев, аўтар лепшага рамана пра другую сусветную вайну, «Праклятыя», «Прокляты і убіты», па-моему, па-руску так это роман гучыць. За ім выступіў Валентин Распутін і аб'яўляе, што будзе выступаць Леонид Дранько-Майсюк. Думаю, боже мой, што ж я магу, чым я магу быць цікавым універсітэцкай публіцы пасля Астафьева і пасля Распутіна. І ўжо ідучы да мікрафона, ну, мне дапамог, так сказаць, дапамагло хваляванне нейкае, прыгожае нацыянальнае хваляванне. Я сам сабе сказаў: «Лёня, чытай па-беларуску». І я прачытаў некалькі вершаў па-беларуску. Ну, што вы думаеце, я меў поспех. Пасля гэтай сустрэчы не толькі да Астафьева, не толькі да Распутіна падышлі людзі, і да мяне падышло шмат выкладчыкаў і шмат студэнтаў. «Вы чыталі па-беларуску?» – удакладнілі яны. Я сказаў: «Я чытаў па-беларуску». «Ой, ведаеце, год назад да нас прыязджаў ансамбль «Сябры». Анатоль Ярмоленко, вы ведаеце такого артыста? Ведаю. І Анатоль Ярмоленко спяваў па-беларуску, цэлую праграму па-беларуску. І мы упершыню, это гавораць выкладчыкі Універсітэта Іркуцка і студэнты, упершыню з вуснаў Анатоля Ярмоленкі пачулі беларускую мову. Это 1984 год. Я, працягваючы ўспаміны пра легендарных і цікавых асобаў, з якімі я вас зводзіў лёс, хацеў каротка запытацца пра двух асобаў, пра Краткевіча і пра Стральцова. Ёсць, ну, для многіх нашых гледачоў, магчыма, гэта будзе ўсё ўпершыню, хтосьці ведае нейкія там показкі, байкі і чуткі, але калі не параўноўваючы іх і звёўшы ўсё да такіх кароткіх успамінаў, ці можам папрасіць вас у фармаце нашай гутаркі узгадаць, як адбыліся гэтыя знаёмствы і што засталося вось у сухой рэшце, што памятаецца пра гэтых людзей? Стральцоў быў маўклівы, калі я быў сам насам са Стральцовым. Калі я быў сам насам з Караткевічам, Караткевіч заўсёды гаварыў, размаўляў, расказваў вельмі цікава. Ён мог коратка расказаць пра гісторыю італьянскага кіно, пра гісторыю італьянскай скульптуры, пра гісторыю савецкае кіно, увогуле пра гісторыю. Мог успомніць таго ж Віктара Астафьева і таго ж Васіля Белова, з якім сустракаўся, калі вучыўся ў Маскве на вышэйшых літаратурных курсах. І ён для мяне быў проста як пісьменнік, з дзяцінства для мяне пісьменнік – это чалавек, які ведае больш, чым ты. Это ён… Пра што б ён не гаварыў, яго апавяданне заўсёды цікавае, ці на ўзроўні творчасці, ці на ўзроўні побыту. Вось такім быў Караткевіч. Ён ведаў вельмі шмат, ён быў проста цікавы. Ці ён расказваў пра дрэва дуб, ці пра дрэва асіну, ці ён варыў каву і расказваў пра некалькі рэцэптаў, як каву гатаваць. От. І таму я просто я слухаў, як яшчэ аднаго выкладчыка літаратурнага інстытута. Я з ім сустрэўся адразу пасля, калі прыехаў з Москвы. Ну, я пра гэта шмат расказваю і шмат пра тое пісаў. Тады я з ім вельмі часта сустракаўся, таму што мне трэба было прапісацца ў Мінску. Я прапісаўся на кватэры ў Караткевіча, і мне трэба было ўзяць пашпарт Караткевіча, пашпарт ягоднай жонкі Валентыны Браніславаўны. А высветлілася, што там яшчэ шмат студэнтаў было прапісана. Караткевіч усіх прапісаў, хто да яго прыходзіў, і прапісаў. І аказацца, па савецкіх законах я павінен браць дазволу тых людзей, якія таксама прапісаны. Ну, прынамсі, хоць пашпарты іхні. І вось за тымі жмутамі тых пашпартоў, я кожны той прынёс, той не прынёс. І калі мы чакалі чарговы пашпарт, адбываліся гэтыя вельмі і вельмі цікавыя гаворкі. І такая ўласцівасць Караткевічу характэрная. Для яго было у падыходзе да чалавека вельмі важны маральны крытэрый. Ён спачатку бачыў чалавека, а пасля ўжо творцу. От ён добры чалавек, а пасля, ага, добры, пасля яго цікавіла, што ён напісаў. Мне гэта таксама вельмі блізка, таму што ў нас развялося столькі геніяў, якія як людзі вельмі дробныя. вельмі дробныя, помслівыя, нецікавыя, но яны геніі. І таму от такі геніяў, я так сказаць, іх адыходжу. Это урок Караткевіча. А Стральцове – это просто радасць маёй душы. Это таксама працяг літінстытуцкай вучобы. Я не магу сказаць пра Караткевіча, што ён яшчэ быў адным маім выкладчыкам, але ён чытаў мае першыя апавяданні, ён чытаў мае першыя творы. Тады, у 83-м годзе, я напісаў верш «Кола», такую паэму «Віцебск 1922», прысвечаную Шагалу. Імя Шагала было забаронена, там «Пляц волі». І все это насіў, усім паказываў, все мне адмовілі у полымі, у ліме і гэтак далей, у выдавецтве. Рыгор Іванович Барадулін вельмі насцярожана паставіўся да мае паэмы пра Шагала. А Стральцов, чы так жа, старычок, як табе ўдалося гэта напісаць? Ну ты малайчына, як ты напісаў гэта? Это ў яго проста душа. Калі ён бачыў нешта такое яркае, запамінальнае, ён рабіўся шчаслівым. Аднойчы ён прыйшоў у выдавецтва, я працаваў у выдавецтве мастацкая літаратура, і кажа, слухай, я тут успомнил Навум Кислик. Это был такой поэт, перекладчик Навум Кислик. И он шмат перекладал белорусской поэзии. Кажу, у Навума Кислика так и верш есть, и там такая метафора. И тут же стал на память читать гэты верш Навума Кислика. И тому для его вот створанное, нечаканное, адметное на белорусской мове приносила ему радость, он этому радовался, эта радость передавалась мне. Ну и, конечно, он настолько был лапидарно у творчести, он вельми мало писал, але калі берешь ее книгу, можно разгортывать с любой сторонки и начинаешь читать. Вот, ёсць пісьменнікі, у якіх шмат напісана, Боже мой, лепей бы ты гэта не пісаў. От, ну, вельмі шмат і гэтак далей. Хаця Караткевіч шмат напісаў, і Караткевіч от тут няма ніякіх адных правіл. Караткевіча таксама разгортваеш, густая проза. Разгортваеш з любой старонкі, ці земля пад белымі крыламі, ці ягонае чазенне, ці лісце каштанаў. От. Ну, яны блізкія, яны роднасныя, яны не сядзелі ў прэзідумах, яны не лезлі ў начальства. А іх увесь час адпіхвалі. Адпіхвалі сябры па пакаленню, я это бачу, это адбывалася на маіх вачах. Адпіхнулі пры жыцці ад дзяржаўнай прэміі. І Стральцові Караткевіч дзяржаўную прэмію атрымалі пасля смерці. І пра гэта мы павінны ведаць і не абыходзіць гэтую тэму. От, свядома іх адштурхоўвалі, несвядома, не ведаю. Але тое, што, так сказаць, яны самі у эту чараду не лезлі, а яны знаходзіліся збоку і паводзілі сябе дастаткова па-рыцарску. Ну і, канешна, тое, што яны ўваходзілі у прастору, скажу вельмі прыгожа, у прастору вакха, это асобная тэма. Асобная гутарка, так. Асобная гутарка, але можа ім это дапамагала, ну, таму што іншы раз вельмі дапамагае выпіць 100 грам якаснай гарэлкі. Вот. Это дапамагае, але не больш. Ось. І таму я пра іх думаю, я іх люблю. Я іх прапагандую, як магу. Это самыя яркія нашы пісьменнікі так званай філалагічнай школы. Яны нам пакінулі чыстую, празрыстую, акварэльную, дакладную, пластычную, літаратурную беларускую мову. І калі мы хочам навучыць сваіх дзяцей беларускай мове, хай чытаюць Караткевіча і Міхася Стральцова. Леонид Васильевич, хацелася б трошкі праанансаваць твор, які вось літаральна, ну, хутка выйдзе ў першым, ён жа 110-ы нумары часопіса «Дзеяслоў», ваша драматычная паэма «У двух дзеях» паводле аповесці Андрэя Платонова «Катлаван». Паэма называецца «Плыт». Вось цікава, ну, па-першае, чаму ўзнікла такая задума перастварыць, ну, даволі складаны твор Платонова у выглядзе драматычнай паэмы. Ну і як доўга пісаўся гэты твор? От нічого выпадковага не бывае. Это сказаў нехта разумны, але эта думка мне падабаецца. Зноў-такі вярнуўся, адказваючы на ваша пытанне, Толя, у часы літінстытута. От недзе ў 78-м годзе мой сябар па літінстытуту Серожа Казначэў прынёс перадрукаваны, па-моему, 9-ы ці нават 10-ы асобнік, перадрукаваны на папяроснай паперы. Я не ведаю, колькі ў машынку, савецкую друкаваную машынку, можна было ўкласці калек і тонкай папяроснай паперы, ці можна 10, ці менш. Ну, вельмі сляпы экземпляр. Я там прачытаў «Катлаван» Андрэя Платонова. Ён мне даў толькі на адну ноч прачытаць. Твор быў у савецкі час забаронены. Это 78-й год, брэжнеўскі час, а «Катлаван» у «Новым міры» быў надрукаваны ў часы Міхала Сергеевича Гарбачова ў годзе 89-м, па-моему, ці 88-м. Так вось, это было першае чытанне. Это была некая новая руская проза, для мяне абсалютна незразумелая, што это такое было, але яна як такім прыгожым прыродным каменем увайшла ў маю студэнцкую душу і засталася там. Пасля, калі ў Мінску я ўжо жыў у Акудовіча, мы гаварылі пра стылістыку Андрэя Платонова. Акудовіч раз сказаў, ну, Платонаў такі пісьменнік, там кожны сказ на ўзроўні сусвету, там кожны сказ як космас. От так трэба разумець гэта пісьменніка. І недзе в гэтыя часы я другі раз выйшла эта кніжка з вялікімі купюрамі, недзе в Алма-Ате, я прачытаў другі раз «Катлаван». Пасля у «Новым міры» трэці раз, пасля купіў кніжку чацвёрты раз. У мяне ёсць эта кніга ўже купленая, і там я калі чытаю, я ставлю даты, калі я чытаю. І от, я, аказваецца, я першы раз прачытаў, як быццам бы забыў, другі, трэці, чвёрты, от всё, вот гэты прыгожы прыродны камень застаецца у маім характары, і як быццам бы не то, што мне замінае жыць, от, але ён штурхае мяне да нечага новага. От. І от пасля адбылася сустрэча з кампазітарам Віктарам Капыцько, і ён кажа, Лёня, слухай, я так люблю прозу Платонова, а ты любіш? Да я кажу, я хоць чытаю яго і быццам бы забываю, разам з тым я яго памятаю на памяць, як паэму Янка Купалы «Курган». І што? Да я кажу, яна як, тоб, ты правильна сказаў, это паэма. Я кажу, ну от, як паэма, як драматычная паэма. А ты мог бы от што-небудзь такое прыдумаць? А я кажу, запраста. От уже, так сказаць, там, а ты напіша, я прачытаю. От. І два месяцы нараджалася эта паэма. Я зразумеў, што у «Катлаване» аповесці Андрэя Платонова асноўны вобраз і асноўны тэматычны цэнтр не «Катлаван», не «Капанне Катлавана». Там, дарэчы, вельмі мала яны, это «Катлаван», а галоўны плыт, куды людзей заганяюць. Чэкісты заганяюць людзей на плыт і пускаюць па рацэ, пускаюць у море, пускаюць у вечнае жыццё, на пагібель, на пакуты, на смерць. І от гэты вобраз плыта мяне ну, проста наступ... Той вобраз, які, магчыма, і ў некаторых цяперашніх кіраўнікоў нашых усплывае, калі ім хочацца пазбавіцца ад гэтых усіх інакамысліщых і лішніх для іх. Ну, прырода, універсальны образ. Прырода улады, яна заўсёды аднолькавая. І калі мне кажуць, што ёсць улада ліберальная, ёсць улада дэмакратычная, то я так у душы, так сказаць, адчуваю, як падымаецца хваля майго скепсісу. От. І вось гэты плыт, і пачынаючы з гэта плыта, а там яшчэ была праблема ў тым, у гэтай дзівоснай прозе абсалютна няма сюжэта. От няма, гэта як жывапіс Кандзінска, напрыклад. Там фарбы яркія, там спалучэнне фарбаў, і са спалучэння фарбаў трэба было прыдумаць сюжэт, таму што калі гэта для сцэны, калі гэта для чытання, то там трэба трошкі і мову зрабіць больш такую даступную для ўспрымання. І таму я прыдумаў там сюжэт, ну, ужыўшы, так сказаць, у цэнтр поставивши эту пивную там, ну и так далее. Вот, это уже детали пошли. Так что вот это нарожалось, можно сказать, на протягу 40 годов. Але вот завсёды, коли вот возникает некая пропанова, своечасовая и пропанова, ну так как возникла, и он меня подштурхнул, композитор Виктор Копытько. Вот, и а ты просто готовый. Вот, и мы встретились не в 2000 году, не в 2005, не в 2015, а вот менавито там у красавику там 2020 года. И... Подумалось, может быть, с этого мог бы отрыматься некий сучасный мюзикл? Магчима, магчима. Ну вот я отдал Виктору, але, ну так сталося, что, ну вот, ведаете, как наше життё поменялось за апошнее лето, за апошнюю осень, и, магчыма, за апошнюю зиму, что и творчие планы поменялись, и житцы поменялись, и лёсы поменялись. Але не поменялось одно. Белорусская мова была и есть, и будет основным символом белорусской просторы, основным символом белорусского национального хараства. И белорусская литература – это та литература, которая створается на белорусской мове. У финале я хочу запытаться, объединявши одразу несколько питаний, про які так само можно было бы снимать особенную гуторку, спытать у вас, як сумещаются, як живут у вашей души и у вашей творчести любимые места и месты. Это Вильня и Давыдгородок. Где душа поэта? Вы вельми хорошо пишете про Вильню, шмат что знаходите там. Всеволод, и вертаетесь на Полесье. Всеволод, чудовное питание. Это питание моего дятинства, может, навод не питание, а яркий образ моего дятинства. Я тут же сгадываю свою бабулю Лесю. Это была працаўніца, это была выдатная, и она працавала в огороде, у хате. И она выдатная была гандлярка, уникальная была жанчына. У свои молодые годы с Давыдгарадка, севши на станции Гарынь на тягник, и она поспевала за день приехать у Вильню, продать свое за добрую цену, купить за меньшую цену, что ей треба было, и побывать не только у Вильни, а еще заехать и у Троки. И она верталась оттуль с тем, что она купила, заходила в хату и казала: «Ой, Леник», оббегала Вильни с Троки. И каждый раз, после каждой поездки она казала, оббегала Вильни строки. И я, это было еще до школы, после школы. Я думаю, что ж такое Вильни строки? И она казала это одним словом. Вильни строки, Вильни строки. И только после я догадался, что она не только в Вильни побывала, а и у Тракаи побывала. А для нее было это одно Вильни строки. И тому Вильня – это той родный город, менавіта Вільня, а ніякі не Вільнус, Вільня. Дядька у Вільні, мой любимый раздел з геніальной поэмы Якуба Коласа «Новая земля». Ну, что говорить, вы ведаете, что такое Вільня для белорусской литературы и истории, для белорусской культуры. И тому, ну, это моя творчая счастье, что все-таки я опынулся, покинув выдавецтва, у меня з'явився вольный час, что з'явилася магчимость ездить у Вильню, працавать у архивах. Вот дякую Сігітасу Саладжинскасу, это мой вильинский добрый товарищ. Мы выпадково сустрелися на улице, и он открыл мне шмат якія вильинские архивы. И я зразумел, что архивы, коли хочешь доведаться нечто новое про Беларусь, треба ехать у Вильню. Там лежат еще неопрацаванные архивы наших национальных деячов, того же ксенза Талочки, який помер у 42-м годе и похаваны на росах у Вильни. Просто я поглядел на формуляры, никто из доследчиков не докранался до этих великих папок. А там переписка с Ватиканом, а там листы и на немецкой мове, так сказать, ну, конечно, и по-польску, и по-белоруску. И тому дай Бог здоровья уже иншим доследчикам. Вот. Ну, а я вот написаў паводле этих сваіх вандровак аповесць «Усе бачылі нястачу віна», аповесць пра ксяндза Адама Станкевіча. Перад гэтым у мяне выйшла кніга, прысвечана Максіму Танку, «Натуральны, як лінія небасхілу». От, і, ну, калі ўсё будзе добра, магчыма, яшчэ 2-3 кнігі паводле сваіх віленскіх пошукаў я напішу. Ну што, дзякуй вялікі. Дзякуй вялікі, шаноўныя сябры. Нам, канечне, не хапіла часу, каб пагутарыць пра ўсё, пра што мы хацелі, таму я думаю, што з радасцю будзем бачыць у нашым цыкле гутарак «Кантэкст» нашага госця Леаніда Васильевича Таранко-Масюка, яшчэ чалавека, які, як мы сёння ўбачылі чарговым разам, спалучае ў сабе вельмі шырокі такі творчы дыяпазон ад удумлівага даследчыка, ад глыбокага празаіка, ад тонкага лірыка да ў добрым сэнсе чалавека выдатнай беларускай эстрады. Дзякуй вялікі. Дзякуй. Дзякуй сардэчны. До новых встреч. Подписывайтесь на канал. Не забывайте, мы выходим что тыдень с новой передачей. Я прочитаю верш Кола. Верш про наши славные 1920-е годы. Верш про Менск. Верш, присвеченный чудовному поэту Владимиру Дубовку. Верш этот подобался Михасю Стральцову. И тому этот верш нібыта своеасаблівая даніна памяці Міхасю Стральцову. Цяжкое трамвайнае кола з прасторы базарна-зялёнай, паўз ядкі харчэўні і школы ляцела па Менску шалёна, забыліся дрогкія рэйкі і ўпірлівы скрогат спынення, ляцела па лісці клейкім, па мармуры і каменні, палохала балаголаў і нэпманаў каля крамак, па бруку, па гною кола сляпы вызначала напрамак, усё саступала дарогу, ад груку трымцела цырата, выплёхвалася на падлогу, гарэлка, алей і гарбата, відэльцы і рэшткі вяндліны падскоквалі на цыраце, збіваліся ў гурбу гадзіны на зрушаным цыферблаце, здавалася пыльная ціша, навек пакідала чыта, тальні, часопісы, кнігі, афішы, ад рукі вачэй адляталі, на кола тэатры глядзелі і гіпсавыя атланты, за колам сачылі дзеці, студэнты і спекулянты, з тэатраў знікалі заслоны, з дамоў аканіцы і дзверы, сачылі за колам шалёным рабфакаўцы і піянеры. Паэт Уладзімір Дубоўка, спакуль яшчэ долей вясёлай, таксама выглядваў з натоўпу цяжкое трамвайнае кола, у таўкачэчы задусе, прыгожы, задумны такі, аб той за мяжой Беларусі губляў і знаходзіў радкі. Свой вершык далей прамаўляю, нібыта з дубоўкавых слоў. Ты пэўна з таго трамваю, якога апеў Гумілёў, ты поўная навіною, таму і не спыняеш раскат, паэтам за жоўтай сцяною галовы зразае кат. Табе вандраваць і неспынна, палохаць і чараваць, па золаце кожнай краіны, нібыта па смецці імчаць, хто золата прыкішэніць, той згубіць каханне пасля. Ёсць нешта ў тваім з'яўленні ад п'янага карабля. Прамчыся па вуліцах Менска, здаволься магчымым тады, хай пойдзе твой грукат і трэскат да іншай зямлі і вады. Паслухала кола і в роскат за горад па хмызе, па лузе, памчала ў мястэчкі і вёскі заходнія Беларусі, нібы на цяжкую адплату глядзелі на рух перуновы, ужэннікі з магістратаў, а з пастарункаў совы, паліцыянты беглі за гэтай вар'яцкай праявай, каб можна пад кола б леглі, баронячы крыж і Варшаву. Ды нешта ніякіх гарматаў адразу не высачыць вока, і зоркі чырвонай няма там, хоць кола з чырвонага боку, не бачна ніякага войска, якое за дзень не злічыць, па гарадах і па вёсках адно толькі кола імчыць, і чуюцца гнеўныя словы, штораз набываючы сілы, і разлапушваюць совы на словы калючыя крылы. Краіна зруйнуе уціскі, захопнікаў знішчыць датла, світанне ўрачыстае блізка, на ўсходзе зара узышла. Кліч гэты да Пінска, да Брэста, да рэчкі любой Раўчука, да самага дальша места і мястэчка Давыд гарадка. Вось дзед мой, ён шые боты сялянам і дробным панам, да дзеда заходзіць у потай з валіскаю крамнік абрам, ён дзеду збывае скуры, выдатны варшаўскі хром, з-пад печы вылётваюць куры, пачуўшы на вуліцы гром, груды заціхаюць і долы, і вусціш на неяк барам, і хрысціцца дзед мой на кола, і моліцца ціха абрам, і злоты свае забірае, у спіну глядзіць яму дзед, ліцыантаў зграя, за колам не здыхае ўслед. Але аддаляецца трэскат і грукат і зірк перуна, вяртаецца кола да Менска па купінах і валунах, чакае яго камсамолец, вагонаважаты Максім, вясёлы прываблівы хлопец, які падабаецца ўсім. Здабыўшы рабфакаўскіх ведаў, ён вершыкі складвае сам, яму сваю кнігу «Крэдо». Учора паэт падпісаў, і кажа наш хлопец, пустое, што кола не пераняў, з дубоўкам сустрэўся затое і вершы яму пачытаў.